हाँ जी मम्मी, ओके ओके बाय। यू नो व्हाट, मॉम सेड यस फॉर अस एंड नाउ मॉम डैड नु अपने आप मना लेंगे। आर यू आउट ऑफ योर माइंड विया? एक राय सब, वी हैव बीन टुगेदर फॉर द लास्ट 5 इयर्स, फिर वो कैसी? लिसन, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, वी कैन स्टिल स्टे टुगेदर इजंट इट, बट वी आर विया ए दिमाग शो कर चुका ए दूरियां तेरियां कैसियां, बेजुबान पंछी दे जैसियां, तू रहे नजरां दे सारे ते ना नजरां मिलावे, वे सचो सच दस तू की चोने, ना तू पूरी तरह जिंदगी जिंदगी चाहे हुए दस दे मैनू क्यों तड़पाने, मैं तो पूरी तरह जिंदगी च जाने ना, तू पूरी तरह जिंदगी चाहे तू दस दे मैनू क्यों तड़पाने। परवा मैं करदी नहीं तेरे बिना, किसे कोलो डरदी नहीं, तेरे नाल जीन दी तमन्ना जानी ने, मरन तो पहला मेरे मरदी नहीं, दुनिया दी परवा मैं करदी नहीं तेरे बिना, किसे कोलो डरदी नहीं, तेरे नाल जीन दी तमन्ना जानी ने, मरन तो पहला मेरे मरदी नहीं। मेरे ते हस दी ये दुनिया, नेड़े ना रख दी ये दुनिया, बेफिक्रा तू रुआ के सोने, ना तू पूरी तरह जिंदगी च जाने, ना तू पूरी तरह जिंदगी च आने, दस दे मैनू